Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Evet, haşırıydı. Ay çok güzelmiş. Ay ay. Günaydın demek zamanı da niye ben böyle kavanozda gibi geliyor sesim benim? Kavanoz dipli dünya. Değil. Hocam bu mu acaba? Allah Allah. Niye böyle geliyor benim sesim ya? Çok güzel geliyor Oktay. Biraz üşüttüm galiba. Ay, özür dilerim ya. Benimki de biraz sanki öyle. Yo, seninki gayet güzel. Benim şöyle bir durumum var. Sanki sesimi çıkarmak istiyormuşum da çıkaramıyormuşum gibi bir duruma düştüm ben. Ben nasıl normal? Normal yani? Hocam, her şey normal. Normal olur mu her ya? Her şey ayarlandı. Ben sanki tam tepenizden konuşuyor gibi hissediyorum. Ya onu şöyle dikelsene kendine doğru. Dikel mi? Şöyle. Nasıl dikel ne demek Fahir ya? Bak gördün mü? Nasıl? Ha, gördün mü? Hayır abi, böyle bir şey yok ya. Bence çok güzel, her şey çok güzel. Her şey ayarlandı ve her şey kontrol altında. Ben böyle konuşmam abi bu. Acaba diyorum şu mu ya? Ya ne alakası? Bakayım. Saçmalık. İşte aynı ses geliyor zaten buna da konuş. Buna da konuşsam aynı, buna da konuşsam aynı. Abi. Oğlum onun mikrofonu şey. Hayır canım, ne alakası var? Ha, bak, şeyden. Bak düzelt. Hayır, düzelmiyor ya. Bak bir şey yap ona. Otobüse yetişmeye adam çalışan. Ha, biraz daha. Abi süper gözüküyorsun. Konuş bir. Gözükmem değil Fahir, konuşma. Sesimden dolayı şikayetim. Yaklaş bir yaklaş, ağzını yaklaş. Ya, daha ne yaklaşayım abi? Mikrofonu yutar. Bak güzel geliyor. Lütfen bir müdahale eder misiniz? Kız burada zaten eli ayağına dolaştı. Eli ayağına da dolaşmadı. Hayır, bu şimdi sinire gezecek, ben sana söyleyeyim. Atacak mikrofonları kafana. Cam var arada, ben ona güveniyorum. Bu ne abi? Oğlum ne yapacaksın, idare et ya. Onda bir su. Ha, onda. Hayır canım, niye Gökben konuşurken gayet güzeldi. Ya hiçbir şey dokunmadım lan. Aynen. Aynen hocam, hiçbir şey yok gayet. Hayır, Gökben güzel. Konuşurken haberleri okurken bir sorun yok. He. Ben bu bana kurulan kompledir Fahir. Ben sana söyleyeyim. Dur, ben de bakıyorum. Bakıyorum şimdi. Bak bakayım. Ben de size ıhlamurlar altında. Altında dizisinin müziğini yapayım. Ha, çok güzel oldu Fahir, tebrik ederim. Konuş. Yok abi, neyi konuş. Mükemmel. Ne yalancısın Fahir ya. 10 numara. Vallahi güzel oldu ya. Vallahi güzel oldu ha. Sesin düzgün geliyor. Bak benim sesim de böyle bir tuhaftan geliyor. Haberleri sen ver artık. İyi, vereyim ya. Fırık nerede? Fırık yok mu? Şuraya geçebilir miyiz peki? İkinci mikrofonumuz var stüdyoda. Çünkü acil durumlar için konmuş olan bir ikinci mikrofon. Geç hocam. Tabii bunu kapatmanız lazım o zaman. Oh be. Aman be. Allah Allah. Oktay bir anda 5 dakikada değiştirdin ha. Bu ne ya? Oh be. Aramıza hoş geldin. Sesi gibisi yok. Valla aramıza hoş geldin. Yalnız hoş sen bulduk, biraz teşekkür ederim. Biraz gür mü çıkıyorsun? Hı. Biraz arkadaşımız gür çıkıyor, onu biraz yok şey yok, iyi. Biraz şey yapalım, ortalamayı tutturalım. 2 saattir boş konuşuyoruz. Evet vallahi doğru. Fırık nerede? Fırık. Fırık yok mu abicim? Fırık. Fırık gelmemiş. Mermem ölmüş mü? Maalesef yok Sırık şu anda aramızda. Bir soru mu var? Sen daha iyi irtibatlısın, siz evli çiftlersiniz ya. Çünkü ya bir haberleşiyoruz. Ben böyle hani it uğursuz olduğum için genelde bu tür şeylerden haberim olmuyor. Hafta sonu görüştünüz mü? Ben en son cumartesi günü hiç. Adamın brunch'a gittiğini biliyorum. Hadi ya, nereye gitmiş? Şimdi isim vermek doğru olur mu bilmiyorum. En son semt olarak söyle. En son Uludağ kebapçısını şahlandırmıştı Ege Bey. Son çalışmalarıyla. İsterseniz şimdi de Livap hastanelerini şahlandıralım. Gerek yok bence ya. Ben o zaman, o zaman ismini söyleme nereye gitti. Tamam. İyi bakalım. Görüştünüz mü yoksa? Yo, öyle. Ben haberleri geliyor bana, nereye gitmiş. Pastaneciden duydun sen. Evet, pastaneciden duydum. İyi olmuş, güzel adam olmuş. Adam brunch'a gidiyor, ben bir kuru çörekle anca idare ediyorum. Kuru çörek. Çörek derken ne diyeceğiz bilmiyorum galiba. Evet Oktay'ım, istersen ben şöyle bir iki önemli haber vereyim. Tabii ki tabii ki Fahir Bey. Siz de çünkü daha önemli haberler olduğunu iddia ediyorum ben. Estağfurullah, senin benim haberimin şeysi yok. Bu Spencer Tunick ismi sana yabancı gelmiyor. Tunick hani vardır ya. Kıyafet anlamında kullanılır. Kıyafet anlamındaki Tunick'in ilk gerçekten şeylerinden bir tanesi. Yaratıcılarından bir tanesi. Vallahi bravo. Pazartesi günü benim var ya kafa durmuş. Sıfır sıfır. Tunick deyince akla zaten Spencer geliyor Fahir. Öyle bir şey yok yani. Anladım canım. Başka bir şey. Şimdi bu Spencer Tunick dediğimiz adam, bu milleti donsuz dolaştıran adam. Amerikalı bu şey mi? Fotoğraf sanatçısı. Tamam, fotoğrafçı. En son nerede kendisi tespit edilmiş? Bu adamı tespit etmek de kolay oluyor. Çok kolay canım. Uydudan bile görürsün yani. Aynen öyle. O şekilde. 2000 kadın ve erkeği Amsterdam'ın göbeğindeki o büyük bir tane Amsterdam'a gidenler bilirler. Orada var? Bir tane şey var, otopark var, çok katlı otopark. Katotoparkı da deniyor hatta. Katotoparkı. Ya bizde bu Sıhhiye'deki çok katlı otopark var ya. Evet. Onun bir değişik modeli. Zaten bu ne kadar saçma bir isim, çok katlı otopark. Katotoparkından çok daha iyidir abi. Evet. Ama katotoparkı güzel. Güzel bir akustiği var. Fonatiği nesi var. Nesi güzel abi? Neyin otopark olduğu belli değil. Katotoparkı. Domates salça gibi bir şey. Bizim uzun süre mutfakta öyle bir şey durdu. Hatırlıyorsun değil mi? Domates salça. Bir kavanoz. Salça kavanozuymuş. Evet. Üzerinde domates salça yazıyor. Ama abi biber salçası. Etiketi de hiç şey görmemiş yani. Zarar görmüş bir etiket değil. Tam bir etiket. Olması itibariyle. Neyse. Ne olmuş? 2000 kişiyi soyup abi sen o katotoparkına her kata. Bu adamın çevresi ne kadar geniş ya Spencer Tunick'in? Yok, çevresi geniş değil de ikna kabiliyeti yüksek adamın, tahmin ediyorum. Abi olsun, yine bir ikna etmesi için herkesi bir araya toplaması lazım. Bir miting gibi bir şey yapması lazım diye tahmin ediyorum. Ya bu, bir böyle işte siz şimdi soyunacaksınız. Benim anladığım kadarıyla birkaç tane popüler insanla yakın teması var. Mesela? Ya mesela şöyle. Hollanda'da yaptığına göre Van Basten falan mı? Kulik, Van Basten, İngiltere'de kraliçe falan. Kraliçe dese ki mesela arkadaşlar soyunabilir misiniz falan diye, ben bile soyunurum buradan. Kraliçe, çünkü İngiliz sempatizanlığımı biliyorsun. Bir şey soracağım. Kraliçe efendim, sana gelip soyunabilir misiniz dese. Niz dediği ama bir tek sen varsın. Evet. Karşısında. Birebir yani mi? Yani saygısından dolayı biliyorsun o. Birebir de soyunmam. Sizdi. Birebir de soyunmam. Ne farkı var abi birebirle 5'e 5 olmanın? Mesela bana bir haberci gönderse böyle falan. Soyun lan falan gibi bir şey derse ben direkt orada soyunurum. Sen lallı lullu konuşmasını istiyorsun. Ya evet, biraz öyle sert konuşmasını. Sert konuşmasını. Alın. O senin tercihin. O senin tercihin. Ya tamam. Abicim işte bu önemli adamlar, atıyorum mesela şimdi bir ikna kabiliyeti dedim. Atıyorum Ege gelse şimdi donsuz, tamam mı? Stüdyoya girse. Abi bizim bir arkadaş var. Bundan sonra güzel bir donsuz bir yayın yapalım. Tamamen çıplak. Çok güzel şeyler var. Ortamı gireceğiz falan. Böyle bir iki tane bizim beyni yıkasa. Valla ben ne yalan söylüyorum, ben hemen çıkartırım yani. Hadi ya. Tahmin ediyorum sen de çıkartırsın. Ben biraz dururum ya ben. Sen biraz dursun. 2-3 dakika dururum. 2-3 dakika durursun. Çünkü ben bazı şeyleri yapmadan önce en az 30 saniye düşünürüm Fahir. Ha, ne kadar güzel. O benim prensibimdir, değiştirmem ben onu. Valla işte bu 23 ya, 23 Haziran'da Ağustos sonuna kadar görülebilecek bu donsuz insanlar. Çünkü her birini ayrı ayrı çekmiş. Bir de o katotoparkına her kata böyle çember çember, onlar bir dönemeçte oluyor ya. Her dışa ama gelecek şekilde herkesi bir dizmiş. Önden fotoğraflar, arkadan fotoğraflar. Ama katotoparkında, daha doğrusu çok katlı otoparkta öyle bir şey de tam görünmez ki ya insan. Ya benim bildiğim kadarıyla görünüyor diyor bu adamın çektiği fotoğraflarda böyle. Tepeden tırnağa ya tepeden, çıplak oldukları. Evet. Bunlar şimdi bu şuraya kadar tahmin ediyorum abi, bir şey vardır. Abi. Üçüncü kattaki arabanın düşmemesi için. Oranın üstüne duvar çıkarmışlar araya. Abo. Abo ya. Ne zannettin? Aboş. Yazık ya adamlara. Düşerler, şaşarlar. Hiçbir şey olmamış. Bir de çıplak, herkesin konsantrasyonu dağılır. Valla bir kişinin bile burnu bile kanamamış. Herkes güzel bir şekilde çıkartmış. Bir tane çorap bile kaybolmamış. O kadar nezihte bir adam. Ne nasıl? Ne alakalı? Çorapla ne alakalı? Nereye soyunuyorlar bunlar? Bir katı, katotoparkının bir katını komple ona ayırmışlar. Vestiyer gibicesine mi kullanıyorlarmış girişim? O vestiyer gibi değil oğlum. O kadar güzel yapmışlar ki. Ben bunun fotoğraflarının bir tanesini gördüm. Herkes çıkartıp olduğu yere bırakmış. Yemin ediyorum o kadar güzel bir kalite, birinci sınıf, gidiyorsun tık diye eline koymuş gibi buluyorsun. Düzenli. Düzenli. Her şey çok güzel. Bravo. Amsterdam'a bir kez daha hayran oldum. Tebrik ediyoruz o zaman. Spencer Tunick'in hastasıyım. Nereye gelsin Ankara'ya, en önde ben soyunacağım. Atakule'nin tepesine çıkacağım. Yani şimdi, isterse eğer şahit ister, istemezse de ben şimdi yanlış. Yanlış yumuş canlanıyor gözümüzde Fahir. Tamamen çıplak Atakule'nin tepesinde ya, ne yapıyorsun? Tamamen çıplak değil canım. Üstümde şeyle, büstiyer tarzı bir şeyle çıkaracağım. Ha o zaman tamam. Ha, tunik falan. O tarz. İşte böyle Oktay'cığım. Nereli olduğunu bilmiyoruz değil mi sevgili Spencer'ın? Bilmiyorum abi. Gelir mi yani? Ha? Neymiş? Bilmiyorum. Hava durumu ne yapıyoruz diyor. Hava durumu diyor. Girelim mi diyor. Girelim o zaman. Madem hava durumu göndermişler. Kız sinirli kız. Elimize son ulaşan hava durumunu aktarıyoruz. Evet. 38 derece bugün. Buyurun. Gir kız 38 derece dedik. Hadi gir. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Good for this. Yok diyorsun, yok diyorsun, evet diyorsun, olmaz diyorsun. Oktay anlıyorum ben seni. Buyurun Fahir Bey diyorum. Buyuralım canım, bundan tam 7 sene önce götürmek istiyorum seni. Ay çok hoş, çok hoş bir sene. 2000 tahmin ettiğim kadarıyla. 2000 senesinde. Seni. Şöyle bir şarkı söylesem sana. Ah o gemide ben de olsaydım, açık denizlere yol alsaydım. Buldum. Bul, söyle bakalım. Sevgili Yaşar'ın yeni albümünün çıktığı sene. Çok güzel, o senenin değil de tam... 2000 senesinde bir gemi gelmişti. Nasıl bir gemiydi hatırladın mı? Nasıl gemiydi? Nasıl gemi? 30 metrenin üzerinde. Büyük bir gemiydi tahmin ediyorum. İriceme bir gemiydi. Ve neşe dolu insanlar taşıyordu. Kuşadası'na gelmişti hatırlıyorsun. 7 sene değildi o be. Gazete 7 sene önce demişti. 7 sene olmuştur abi. Olmuş mudur ya? Çünkü o şarkı o zaman hakikaten Yaşar'la patladığı için biz de yayında söylemiştik. Ama net tarih de veriyorlar. Eylül 2000 senesinde Kuşadası limanına gelmişinde 833 neşeli insan... Oraya almamışlardı, sonra bunlar küsüp gidince İstanbul'da kırmızı halılarla karşılamışlar, hoş geldiniz aman efendim diye, ülkeniz çok güzel diye. Eşcinsellerin olduğu bir gemiden bahsediyorsun anladığım kadarıyla. Neşeli insanların. Anladım. Anladınız peki. Çok güzel. Ne şimdi... olmuş aynı gemi yine mi Kuşadası'na gelmiş? Aynısının bir üst modeli, bu sefer 950 tane lezbiyenin hazır olarak bulunduğu. Tamam, hesapla bakıyorum, 950 bölü 2 bölünür. Bölünür. Doğru. Doğru, bravo. Çünkü 833 bana da mantıksız gelmişti. 833 de mi vardı? 833 neşeli insan gelmiş demiştim ya 7 yıl önce. Hevekeli ondan almadılar. 834 mesela mantıklıydı. Canım kaptanı falan da saymışlardır ama kaptan... Mürettebat sayılmıyor canım. Mürettebat sayılmıyor. Şeyde bırakmıştır. Mürettebat sayılmıyor. Sayılmaz mı? Sayılmıyor. Şimdi 950 yolcu Kuşadası'na bu sefer büyük coşkuyla, törenlerle karşılanmış. Kendileri yalnız şey istemişti. Biz rehber istiyoruz, kadın rehber gönderin bize diye. Ne var ne yok bütün kadın rehberleri de göndermişler. Doğru, çevreyi tanıyacaklar. Doğru, işte en güzel şekilde ülkemize lazım. Oradan nedir, nereye gidecekmiş Kuşadası'nda? Ben güzergahı aldım hocam, Kuşadası. Oradan Foça. Ondan yukarı doğru yavaş yavaş çıkıyor. Yukarı doğru. Ayvalık, niye Kuşadası'na giriyorlar? Çanakkale üzerinden direkt İstanbul'dayız yani. Niye Kuşadası'na giriyorlar? Başka bir yer yok mu? Abi Kuşadası güzel yer ya. Ondandır herhalde. Bilmiyorum yani. Özellikle ya da bunlar demek böyle anlattılar. Bu 7 sene önceki gelen gemide. Sırık olsaydı sorardık. İzmirli nasıl olsa biliyordur. Kuşadası niye herkesin durağı oluyor falan filan diye. Onun bir adamın bilgisi olurdu. Ama doğru. İşte maalesef. Bizim yapacağımız bir şey var mı Fahir? Var. Yani bu misafirperverlik adına bir şey yapmamız gerekiyor mu? Bir hoş geldiniz demeye bir gitmemiz lazım. Gelmişler mi bir kere her şeyden önce yoksa gelmek üzereler miymiş? Geldiler dedim mi yoktan. Yani gelmişler. Geldiler, yani şu anda Kuşadası'ndalar. Şu anda Kuşadası'ndalar. Yayından sonra abi. Çıkarsak. Bizi geçmiş. Ankara'ya uğrarlarsa güzel. Zaten kadın istiyorlar, bizi istemiyorlar Oktay. Bir daha ama bir sonraki neşeli şeye tura bizi de davet ediyorlar. Güzel. O zaman teşekkür ediyoruz. Rica ederim canım yine, benim ne demek. Turizm sezonu açılmadan gerçekten turizmle ilgili, bacasız sanayiyle ilgili her türlü haberi aktardınız bize. Ve geçiyorum Japonya'ya, müsaade ederseniz Kuşadası'na. Japonya'ya buyurun. Gitmemizin sebebi Beberobot. Ne oldu, bir tadınız kaçtı? Ya ben bu adamlardan biraz gıcık olmaya başladım. Gıcık kapacağım. Kapmaya başladın diye. Evet, Japonlardan diyeceğim. Mı? Ha. Niye? Ne bileyim abi, her şeyin de suyunu çıkartıyorlar ya. Abi bu şeyin suyu çıktı bence. Ondan canın sıkılıyor. İnsansı robot denen bir hadise çıktı evet. Ya şimdi. Ne? Osaka Üniversitesi'ne bağlı bilim ve araştırma ben bir şey söyleyeyim. O Osaka Üniversitesi'ni direkt kapatmak lazım abi. Hayır. Biraz sert yaklaşımlarıyla tanınan sanatçımızdır. Vallahi 33 kilo ağırlığında 1 metre... Ben nesi bebe robot 33 kilo ağırlığında? Ben ortaokuldayken 33 kiloydum. Hayır, sen biraz gelişkin bir adam mısın yani? O Japon bilim adamları nereden bilsin seni? Oğlum canım, ben ilkokula başlarken 18 kiloydum. İlkokulu bitirdiğim sene 33. Hayır, nereden biliyorsun? Nereden hatırlıyorsun bunları ya? Abi ilkokula girerken sen çeteleme tutuyordun. Ölçü şeyi vermiyorlar mı sana? Ben de çünkü dalga geçiyorlardı. Bize mezro verdiler mesela. Mezro değil, o mezura bir kere. Mezro. 33 kilo. Sen 18 kilo muydun ya? Vallahi yemin ediyorum. Boyun kaçtı? Bir dakika. 18 kiloydum. Boyum da 1.20 falandı. 1.20'ye 18 kilo. Evet. Biraz biraz güdük müymüşsün? Öyleydim ben. Çok güdüktüm ya. Sen sonra sırtta çatlamalar yaşandı o zaten. Sırtta çatlamalar dedim. Benim eğitim hayatının bitimine doğru. Lisede. Lise bitiminde ben şey yaptım ya. Çünkü liseden sonra senin eğitim hayatın bitti. Konuştuğumuzda anlaşılan o. 1.30 metre boyunda, 33 kilo ağırlığında. Bebesi mi kalmış bunu ya? Ben onu valla yemin ediyorum liseye başladığımda o boydaydım. Valla zaten neyse dur. CB2 isimli bir insansı robot geliştirmiş. CB2. CB2 dediğimde CB2 yani. Ah, ah, öyle bir şey. Çocuk boyutlarındaymış bu. Çocuk sahip olur mu oldu... eşek kadar diyorum ben sana. 1.33'lük çocuk mu olur ya? Abi sen bir de şeyine görsen ya. Neyini görsem? Yani yok artık, Japon, o kadar değil. Japon bilim adamlarının gücüne gitmesin. Zoruna gitsin. Bir de tipini görsen. Ben onu bir yerde gördüm sanki. Ben sabahleyin bir internette, internet var da ayıptır söyleme Soktay, zoruna gitmesin evde. Ne güzel. Orada dedim erken de saat 3 civarı falan tam yatmadan önce bir kontrol edeyim dedim. Sabah şöyle bir hazırlık gelmiş, yapalım diye. Fotoğrafları gelmiş. Ha, oradan bir abuk su. Ben sana için tarif edeceğim, hiç görmedim. Tarif et bakayım. Böyle suratı şey gibi. Cin Ali gibi. Böyle. Cin Ali'nin suratı yok ki Fahir ya. Nasıl yok ya? Yani var da. Ya böyle şapka tipi bir şeysi var mı kafasına? Var. Bir şey takke. Ha, takke gibi bir şey konmuş var, evet. Gibi. Tamam işte böyle hafif bronz tenli. Değil evet. Mi? Bilmiyorum, yamuk yumuk bir şey yapmışlar. Yamuk yumuk değil böyle. Bunun nesi insansı robot ya? Böyle, ben buna insan demem, çok özür dilerim. Buruşuk buruşuk bir şey. Yumuş yumuş. Buruşuk yumuş değil faal. Bak şöyle göstereyim ben sana. Şöyle bir şey. Ha, ne gördün oluyor mu? Şu. Bu da oğlum işte, o profesör kadar yanındaki adam kadar o. Bu da adam. O kafası zaten o profesörün kafasından büyük. CB2'nun müsebbibi de bu adam. Bu arkasındaki bilim adamı. İsim işte. Olabilir miyiz? Eşkali verdiniz de. Eşkali falan Osaka söylememiş. Üniversitesi'nin söylememişler genç abi. Profesörlerinden. Bu büyük ihtimalle öğrencilerden biridir. Ha. Yani o asistanlarından birini salmıştır. Anladım. Çünkü bunda yani böyle hiç çocuk gibi görünmüyor değil mi? Yok. Robot. Ne yapılıyormuş buna abicim? Robot. Valla bunu optik, işitsel ve dokunmatik sensörleri varmış bu robotun. Ha, bunları mesela çocuğunu yetiştireceksin. Dokunsal yetiştirmek istiyorsan dokunmatik sensörü açıyorsun mesela. Çocuğu evet. Optik yetiştireceksen evet. Mesela opti'de okuyorsun. Optik yapıyorsun. Evet. Veya optik tunalı diyorsun mesela. Tamam Fahir de gerek yani gerek de yoktu yani onu söylemesen ne olurdu yani. Benim bilinç altları var ya Fahir. Öyle mi? Girdi evet. Mi? Evet. Tüh. Kaç öyle. Para vereceğim? O işte şeyden sonra adisyonu getiriyorlar bize. Mesela cuma günü bir adisyon geldi siz çıktıktan sonra bana. Ben ödedim onu. Ciddi misin? Tabii. Şeyden kasadan geliyor. Radyonun girişte kasası var ya. Oradan çıkarıp getiriyorlar. Ne yapalım abi? Kredi kartıyla ödedim zaten. Sen bana verebilirsin. Gece kayın olana kadar. İşitsel sensörleri yardımıyla da bir bebeği, bir çocuğu nasıl yetiştiriyorsan aynen o şekilde yetiştirebilecek misin? Diye soruyor ailelere. Çocuğu olmayan ailelere. Aha işte ben evlat edinebilir miyim böyle bir şey? Tabii işte o yüzden yapılmış zaten ama yani aile olmak gerekiyor. Mesela ben Hanzo olarak tamam, evlat edinebilir miyim? Aile olduğunu. Çünkü mesela canım sıkıldığı zaman ben bunun fişini de çekebilirim değil mi? Mesela pillerini çıkarıp kenarda durur. Fiş falan yok artık. Vay, öyle şeyler yok ya. Biraz ayak uydur yani bilimi. Abicim şarj marj yok mu bunun ya? Yok. Robot neyle çalışıyor abi? Buğdayla çalışıyormuş. Ne? Hakikaten neyle çalışıyor? Pilli değil mi bu? Herhalde öyle bir şeydir. Chargeable değil mi bunlar? Ben onun pil parasına mı yetişeceğim? Evet. Mama parası gibi her gün 10 tane ben şey mi alacağım ona, kalem pil mi alacağım? Valla vücudun içinde 51 adet erişim düzeneği varmış kendisinin. Erişim dediğin ne? Erişim ne? CB2. Evet. Ve sıkıştırılmış havayla birleşerek karmaşık hareketleri sarsıntısız yapabilme teknolojisine de sahipmiş. O sıkıştırılmış hava dediği yarın öbür gün çok affedersin çocuk diye. Hayır. Pıtır pıtır çocuk dediğin gazlı olur. Bir de oğlan çocuğuna benziyor. Oğlan çocuğu tam gazlı olur. Onu öyle inceden salacak. Gazını falan çıkaracaksın zaten bunu. Bu ne öyle yapıyorsun ona bakıyorsun. Onları şey yapıyorsun. Tamagotchi'nin bir üst modeli değil mi bu işte? Tamagotchi'nin bayağı üst modeli ya. Bu çünkü yürüyor, takılıyor, göz kırpıyormuş falan çevresine. Oğlum bebek göz... Sana yamuk yumuk zamanda göz kırparsa var, sen bunu hiç yani hakkaniyetle yetiştiremezsin, ben sana söyleyeyim. Hakkaniyetle yetiştirmek ne demek? Çocuğunuzu nasıl yetiştiriyorsunuz? Dokunmatik ve hakkaniyetle yetiştiriyorum. Yani hakkıyla yetiştirmek denen bir şey vardır ya. Çocuğu hakkıyla yetiştirin. 200 adet dokunmatik sensörü varmış. Hayır, o silikon... Ben daha dokunmatik dersen kusacağım. Şurada kusacağım sabah sabah. Tamam. Dokunmatik yetiştirmek ne demek ya? Ne bileyim abi. Yetiştirmeyi diye sensin abi. Sürekli dokunan bir şey mi? Onu ben söylemedim dokunmatik yetiştirmek. Bir süre sonra diye. Ben sen iterim onu ya dokunma diye. Silikondan yapılmış gri derinin altında saklı. İşte bak gri deri. Ve robotun çevresine göz kırparak ve mimikler sergileyerek tepki verebilmesini sağlıyormuş bu sensörler aracılığıyla. Ayrıca bak çok önemli. Sen almayı da düşünüyorsun bunu. Bunu kesin bilmen lazım. Ücretinden mi bahsedeceğiz? Hayır. Zeka seviyesi 2 yaşındaki bir çocuğun zeka seviyesine sahip. Hemen hemen benimle aynı yani. Niye şimdi sen kendi kendine şey yapıyorsun? Ne bileyim. Adisyondan düşsünler diye acındırıyor musun içeridekileri kendi? Herhalde ya. Bir şimdi burada tam bir laf sokulması gereken bir ortam hazırladın ya sen. Hiç öyle bir niyetle söylemedim abi. Hayır ortam hazırdı. Yani nasıl diyeyim? Atmosfer çok uygundu. Kimse de sokmayınca ben şöyle kendi kendime bir laf sokayım istedim ya. Bir rahatladım yani. Mesela şu anda çok rahatım. Değişik bir insansınız. Gerçekten. Yeniden bakıyorum size. Beyaz pantolonunuza bakıyorum. Çino lütfen. Özür dilerim. Çocuk robot ama profesörler şöyle demiş. Yani bunun zekası 2 yaşındaki bir çocuğun zekası ama gelecek sene inşallah demişler. Onu efendim bitir. Demiş basın mensubu. İnşallah mı dediniz demiş. Evet demiş. İnşallah 3 yaşındaki bir çocuğunkine yaklaştıracağız bu çocuğun zeka seviyesini. Yani kaba bir hesapla 5-10 seneye kalmaz. Senden benden eğitimli bir insan haline gelecek. Aynen o şekilde. Şaşırma. Mesela burada gördün ya şunu. Hı. Orada kahve döküldü. Şurada gördün ya. Evet. Bu şaşırma ifadesiymiş. diye böyle ağzını açıyormuş. Hayırlı uğurlu olsun. Aman çok teşekkür ederim Oktay'ım. Çok mersi. Güzel haberlerle geldin sabah teşekkür sabah bize. Ederiz. Buyurun. O zaman sana güzel bir benim gazetelerde bir şey var. Adım ondan sonra sapığa çıkacak diye ben korkuyorum. Estağfurullah Fahri Bey. Şimdi ceviz Viagra'sı çıkmış Oktay'cığım. Nedir şimdi bu? Malezyalı bir bilim adamı ham maddesi ceviz olan bir iktidar hapı üretti. Buluşu yapan bilim adamları geliştirdikleri formülü böyle cevizli sucuk gibi bir şey şeklinde cevizli piyasaya... sucuk değildir Fahri. Ya sen o tip cevizli şey. Sucuğu sevdiğin için sen ona benzetiyorsun. Vallahi bak, Malayan Üniversitesi'ndeki Kim Ka-Wee, Romalılar ve Fransızların cevizi ne kadar sevdiğini görmüşler. Sonra bakmışlar cevizli sucuğu yemişler. Nereden buldularsa artık bilmiyorum. Hı. Onu da bir beğenmişler. Sonra yaşadıkları coşkuyu kağıda dökmüşler. Ondan sonra o aynı üniversiteden... Çok çirkin bir şey, pis bir şey yani. Kağıda dökmeleri mi? Bence de koca koca adamla oraya fantazi. Sonra onu dergilere yollamışlar. Eskiden hatırlıyor musun bir takım? Ben hatırlamıyorum da bana anlatırlar. Ben de hatırlamıyorum canım. Nereden hatırlayayım? Böyle erkek dergileri vardı. Orada böyle fantazi dolu şeyler yazarmış. Koç mesela. Büyüklerimiz anlatırdı bize. Koç gibi adam mesela. Tabii. Böyle bana da bir bizim mahalledeki o... Tekel büfesinin önündeki bira içen abiler hep bize onları anlatırlardı. Bizim mahallede Organ abi vardı o anlatırdı. İşte o tür bir şey. Onu yazmışlar falan. Güzel bir tanesi de aralarında okumuş olanlarından bir tanesi de kimya mühendisi. Ne onu yazmış? Ben demiş çok güzel formüle ederim falan diye. He. Lak lak lak onu güzel formülizasyonu yapmış. Cevizleri alıyorsun ben sana söyleyeyim formül şu. Önce havanda hayır, dövüyorsun. Hayır dövme mövme yok. Bu ceviz içine alıyorsun. Kabuklu cevizi almıyorsun. Ceviz içi güzel. Pahalı olanı yani. Yarım kilo ceviz içi aldın mı? Aldım. Onları güzel suya ıslatıyorsun. Islıyorsun yani. Bir gün suda kalıyor. Tamam mı? Sonra bunun kabuklarını soyuyorsun. Tamam. Onlar artık beyaz bembeyaz oluyor. Tamam mı? Ondan sonra bunları sen bir havan vasıtasıyla dövüyorsun. Tamam. İçine birazcık da toz şeker ama artık macun kıvamına geliyor o. Öyle güzel. Sonra sabahleyin aç karnına ekmeğe sür sür ye Oktay. Ekmeğe mi sürüyorsun? Ye ondan sonra da gel bana dua et. Teşekkür edeceksin. Geleceksin Fahir'cim diyeceksin. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş diyeceksin ve beni alnımdan öp. Ama ben tiksineceğim o anda senden. O anda kapını çalacağım ben senin. Valla böyle bir şey yapılmış. 40 denek üzerinde olumlu sonuçlar vermiş. 40 denek üzerinde çalışılmış ki yani. Birinde bir aksama bile yok. 1 saat içinde etki ediyor. 4 saat içinde de maksimum verimi sağlıyor. Şurada bir koku geldi burnuma. Aynı koku bana da geldi ya. Böyle ekşi böyle ekşi. Pis kekremsi bir koku gibi. Böyle affedersin böyle. Böyle bir. Yok yok güzel bir koku mu? İlkbahar kokusu. Nasıl bir koku? Güneş kokusu. Levanta ayol levanta. Levanta diyen dillerini yiyip falan. Hoppa. Hoppa. Ege, lan ne zaman geldin? Ben masanın altından gizli gizli. Ya geldim. Ege var ya sabahtan beri. Bir buçuk saattir buradayım. Ben gene şakacı. Şaka uygun bir saat bekliyorum. Çok, en uygun saati de 8.50 olarak mı belirledin? Öyle düşünüyorum. Terbiyesiz insan. Hoş geldin. Bana hiç edecek lafınız yok. Gene çocuğun. Çocuk uyanmadı. Abi niye siz çocuğu aleni çalar saat niyetine kullanıyorsunuz? Günah yazık ya, değil mi ya çocuğa? Çocuğun sırtına yüklediniz. Aile ekonomisine ufak ufak katkıda bulunacak. Ben 2,5 yaşında çalışmaya başlamıştım. Şimdi yeni nesil daha erken çalışacak aile ekonomisine. Herkes elinden geldiğince katkıda bulunacak. Ne kadar güzel. Abi çocuk ben niye oldum diye sorarsa alacağı cevap çok acı yani. Ben niye oldum sorusunda ben ona şöyle derim. Bu soruda bir öge eksik. Hayır işte olmak derken orada var olmak anlamında. Vay be çocuk daha doğar doğmaz var oluşçu. Kaç yaşında sorarsa bu soruda birkaç öge fazla derim o zaman. Çocuğa öge dersen yemin ediyorum. Öge ve tün aydın diyeceğim. Hakkımı helal etmem. Ben şimdi radyodan dinledim sizi. Arabalarda falan çıkıyorsunuz. Biliyor muydunuz? Ciddi mi? Ben sadece şehirler arası otobüslerle çıkıyoruz diye biliyordum. Araba radyolarında falan çıkıyorsunuz. Bir robotu dinledim. O güzeldi. Ondan önce Kuşadası kalbimde var hatırası diye bir şarkı söylüyordunuz. Evet abi o neydi? Sizin Kuşadası'na niye gemiler hep Kuşadası'na geliyor? Kuşadası'na neden gemiler geliyor? Hayır yani ben orada... bu gemiler hep Kuşadası'na geliyor. İlk beşin. Yani Türkiye gümrük gibi düşün. Kuşadası mı Ege'nin? Gemiler mi Ege'nin? Ben niye sizin o gemiler diye başladığını anlamadım. İzmir temsilcimiz ya ben şu anda bağlantımızı gerçekleştirdim. Gerçi Kuşadası şimdi Aydın'a bağlı ama gene hani turistik doğru. Şey olarak yakın sayılırız. Coğrafya ulan ben de diyorum. Ben Aydın temsilcisine ulaşmaya çalıştım. Senin zaten. Ege bölgesi temsilci genel. Ege bölgesi. Kuşadası şeylere yakın da ne derler. Yunan adalarına yakın. Oradan oraya mı geliyorlar? Gitmiş ki hadi karşıya da geçelim falan diyorlar. Ne gemisi gelmiş? Ne gemisi bu? Şey 7 sene önce Neşeliler gelmişti ya. Almamışlardı Kuşadası'na. Neşe gemisi bir daha mı gelmiş? Neşe gemisinin bir değişik modeli. Nasıl? Bir üst modeli gelmiş. Üst modeli. Korkuyorsun değil mi sonra? Sonra bence ya ben anlatırım teneffüste sana. Teneffüste anlatırım. Teneffüste konuşalım. Teneffüste anlatırım çünkü zaten konuştuk. Evet 950 kişi gelmiş. Şimdi en son verdiğimiz ceviz haberini dinledin mi? Ceviz haberini de dinledim. Tamam. Oh güzel. O cevizi de yedin mi? Sarımsak tamam. Haberini de veriyoruz. Oh. Kapatıyoruz. Çünkü tarım. Biz bayağıdır tarıma önem vermiyorduk. Oktay iyi oldu. Sarımsak neden çiğ yenmemeli demiş uzmanlar. Abi çiğ yenirse kokar. Çiğ yemezsen pişirirsen kokmaz. Bu kadar net. O zaman yani. Da bütün tadı gider. Şimdi sen sarımsaklı yoğurda pişmiş sarımsaklı koyacaksın. Doğru yavan bir şey olur o zaman da ama maalesef Profesör Doktor Nejat Bey öyle demiş. Gaziantep'ten gelen haberimiz bu. Çok güzelmiş isim ya Profesör Doktor Nejat. Sarımsağı çiğ yediğimizde sarımsağı çiğden yarardan çok zarar görüyormuşuz. Özellikle erkeklerde bir şeyi yaparken yarardan çok zarar görmek çok komik bir şey. Çünkü o hep sonradan ortaya çıkıyor yani. Valla şöyle demiş. Özellikle erkeklerde hareketleri yavaşlatıyor demiş. Hangi hareketleri yavaşlatıyormuş hocam? Ne hareketleri olabilir? Ne hareketleri olabilir? Evet size soruyorum ne hareketleri olabilir? Hocam cevap verebilir miyim? Fahir el kaldırdı. Fahir. İçimizdeki bir hareketlenme olabilir mi? Bu bir cevap değil Fahir. Hop. Zihinsel hareketler. Zihinsel hareketler güzel tahmin ama değil. Böyle daha böyle şey bir hareket. Böyle sıvı sıvı sıvı sıvı var mı hocam? Ben cevap veriyorum. Biraz ipucu vereyim ben. Evet. Ben cevap veriyorum. Toplu bir hareket ama tek kişiden çıkan. Aman tamam. Hocam. Hop hop hop. Ege. El halay. Halay hareketi. Ay be ben de halay. Değil. Fahir evet. Onu bilecektim ya. Ben de toplu hareket deyince. Toplu hareket. Toplu hareket nasıl olur? Şeyli hareketler. Halayla, tüfekli. Tüfeksiz hareketler. Tüfekli hareketler. Tüfekli mi tüfeksiz mi? Tüfekli mi tüfeksiz mi? Hangisi? Tüfekli. Tüfekli. Tüfeksiz değil. Tüfeksiz de değil. Hop hop hop. Nasıl hareketler olabilir? Abi bir kişiden çıkan hareketler. Çirkin hareketler. Bakış açısına göre değişir çirkin mi güzel mi? Buna çok cevap sert vermiyorum. Hareketler. Hocam mesela bir hareket. Sert hareketler hocam bunlar. Evet Fahir elini kaldırıyor istekli. Hocam bu hareketler içimizden mi geliyor? Fahir sus ve sınıftan dışarı çık. Ege el kaldırdın. Sahalarımızda görmek istemediğimiz türden hareketler. Sahalarımızda görmek istemediğimiz aşikar. Ha, bu hareketleri nasıl hareketler olabilir? Nasıl sarımsağı eğer çiğ yersek... Neyimiz ağrır? Erkeklerde karın ağrısı. Karın ağrısı. O nereye vurur? Karın ağrısı nereye vurur? Gaz olarak bizim bağırsaklarımıza vurur ve ishal oluruz. Bebrek. Biraz öne. Kasık. Kasıklara vurur. Bağırsak, bağırsak, bağırsak. Oradan da bağırsak işte, ben bağırsak. Kasıklara vurur, doğru doğru. Peki o da ne hareketlerini, sperm hareketlerini yavaşlatıyormuş. Ne hareketlerini? Ben sperm hareketlerini. Ne hareketi be? Ne hareket, anlamadık ya. Ya şimdi erkeklerde hareketini yavaşlatıyormuş. Hadi o yüzden yani daha yavaş hareket ediyor. Onu yavaşlayınca nasıl oluyor hocam? Hakikaten be. Ağa çekim gibi mi? Uyuşuk işte ya. Nasıl uyuşuk? Ne yapıyorsun lan? Bazı bir... Hayır, örnek yapıyorum. Yani örnek yapıyorum. Örnek derken... falan yapma. Örnek veriyorum. Ben gözümüzde canlandıralım. Gözümüzde canlan. Nasıl böyle? Baba ağır çekimde nasıl ama? Hayır, bana ne yapıyorsun abi? Arada cam var, bana Ege'ye doğru gönder. Ege'ye doğru gönder, hemen yönlendiriyorum. Mikrofonun arkasına saklan. Nasıl ağır çekim ya? Ben ağır çekim demedim, bu dedi ağır. Oğlum hayır, sen yanlış haberi okuyor olma. Çünkü nasıl benim de şu anda çiğ sarımsak haberinin altında küresel ısınma şeyi azaltıyor diyor. Azaltıyor diyor. Ne kelimeymiş bu ya? Öyle deme. Sonra bana kızıyorlar. Ben geçen ay 250 ETL para ödedim, biliyor musun? Sırf doğru, bunlardan doğru, dolayı. Mayıs ayının şeyi mi toplamı? Sırf Mayıs ayında benim ya ödediğim ya. Valla dövülmüş sarımsak suda en az 10 ay kadar bekletildiğinde... Ne? Oha! 10 ay mı? Hayır, deneysel olarak. 10 ay kadar bekletildiğinde mucize bileşiği açığa çıkarmaktaymış. Bu gençlik iksiri gibiymiş. Yani istersen bunu da kullanabiliyorsun. Bir şey yapacağım, bir şey. Sarımsağı soydum. Ben onu baş suya bak. Soy sarımsağı, evet. Koydum. 10 ay mı bekleteceğim dedin? 10 ay suda bekleteceksin abi. Sonra o suyu mu içeceğim? Ne yapacağım? O suyla gidecek misin? Bir mezarlıkta 40 defa üstüne dökecek misin? Orada bütün yaşlılık gidiyormuş ve gençleşiyormuş. Ve donsuz olarak çıkacaksın mezarlıktan çıkarken. Öyle. Donunu da ağaçlara bağlayacak mısın? Öyle diyor uzmanlar. İlla don mu bağlamak gerekiyor, yoksa bir çapıt da bağlayabilir miyiz? Çapıt da çapıt da bağlanabilir. Valla böyle, o yüzden çiğ sarımsağa dikkat demiş uzmanlar. Aman demiş, dikkat demiş. Beyler demiş. Profesör Necat Bey. Yani bugünden itibaren sarımsak yemek isteyenler şimdi suya koysalar 10 ay sonra yiyecekler ancak. Evet abi. Ya da pişirdikten oğlum, sonra. Oğlum bozulmuyor mu o suyun içinde ya? Hayır, olur, esas olur. O faydalı madde ortaya olur, çıkıyor. Olur hiç. Oğlum bak, yaparım. Ondan sonra gençlik iksiri yerine beni hastanelerde eğer şey yaparsanız var ya. Aha, bilin ki o doktor Necat Bey'dir, ahım şey yapacak. Neydi? Müsebbibi odur. Müsebbip mi? Hedef gösteriyorum şu anda doktor Necat Bey. İyi, hayır. O zaman teşekkür ediyorum. Hadi bakalım herkes güzelce mi bir... Hep beraber teşekkür etme zamanımız geldi. Geldi mi? Ege şuna bir baksana ya, bu mikrofonda niye... Ha, ben de onu fark ettim ya. Dur bakalım, bir deneyelim. Şey oluyor muydu? Neredeyim? Gayet bakalım. Güzel. Nasıl gayet güzel ya? Bir gariplik var değil mi? Bir gariplik çok var. Yani. Ben bir garip duyuyorum, bir şey oluyor. Onun üstünde bir ufak ayarlar var ya. Oradan ha, değil, oradan değil. Tıkları vardır ufak. Ha. Oradan. Şunlardan geliyor desek. Var, güzelleşti biraz daha. Konuş bakayım bir taraftan. Yayında mikrofonla ayarı yapan tek program olarak. Tamam, çok güzel değil oldu. Yok abi, böyle değil ya. Yok, güzel olmuş. Okay'in mikrofonu. Ne? Şimdi nasıl? Şimdi süper. Mükemmel işte. Ha, tamam, birazcık kısarsan. Özlediğimiz Oktay Demirci sesi. Oh be, ana kazık kadar mikrofonu kullanamadık yayın boyunca. Teşekkür ediyoruz o zaman. Ben teşekkür ederim programa bu sabah geldiğiniz için. Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Amanın, hata yaptık. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Backhand Party 6 Haziran Çarşamba gecesi saat 20'de Ankara Tenis Kulübü'nde gerçekleşiyor. 25 YTR partinin davetiyelerinin fiyatları. Ama biz bu sabah şanslı bir dinleyicimize bir çift vereceğiz. Ve ücretsiz vereceğiz yani. Acaba şanslı olan dinleyicimiz mi, o dinleyicimizin yakını mı, onu ben merak ediyorum. Dinleyici çünkü yarışacak falan filan, burada türlü müsabakalarda kendini göstermeye çalışacak. Gerekirse kontör harcayacak. Onun yanındaki de vay ne oldu ya falan diye böyle bir davetiyle karşı karşıya kalacak. Nasıl vay diye de konuşuyor. Onun belki de hoş bir hanımefendidir, öyle değil mi? Şimdi partiye gidersin. Hoş bir hanımefendinin de zaten vay vay diye, diye konuşuyorsa çok çirkin yani. Ama belki de şöyle, belki bu parti sayesinde çiftler oluşacak. O çiftler oluşturma niyetinde olan da davetiyeyi kazanan kişi olacak. Ondan. O zaman şanslı kişi hakikaten davetiyeyi kazanan kişi oluyor otomatikman. Anlayamadım ben açıklamayı. Ben anlayamadım hakikaten, ben de. Sen de mi anlamadın? Vallahi anlamadım Oktay. Yani mesela Fahir şimdi birisini bir yere davet etmek istiyor. Evet. Ama evet. Ortam yok. Evet. Ha. Niye ortam davet yok? Davet edeceği ortam yok. Yani ha. Böyle hem sinemaya konuşmalı. Sinemaya davet etse yavan olacak. Halbuki de konuşmalı falan böyle bir şey olması lazım. Hmm. Böyle bir konuşma. Bara çağırsa o da çirkin bir şey. Ha. Disko o. Tipi bir şey diyorsunuz. Ha. Öyle bir şey. Parti o zaman gibi bir şey yani. Otomatikman sen şanslı oluyorsun mesela. Ha. Sen anladım. Davetiyi kazanırsın. Anladım. Bir de bir taraftan da çok umut bağladığı sevgilisinin vay vay diye konuştuğunu fark etme fırsatı da sunuyor. O açıdan da büyük şans. Çok yani önemli. Yolun kritik bir noktasından dönme şansı sunuyoruz. Bir de şimdi burada şey ya yiyecek sınırsız ya. Hı hı. Mesela döner. Aç mı? Döner sevgilisi mesela. Aç mı? O ortaya çıkıyor. Evet. Mesela içki de yani daha doğrusu içecek de sınırsız ya. Hı. Mesela çünkü ne denir? Bir insan ya yolculukta ya da sınırsız içkili partide anlaşılır. Bir de tatilde. Tatilde mi vardı? Oo, ben burada bir takım şeyleri görüyorum. Çok iyi. Şey. Maşallah maşallah. Ne o? Parti maşallahı. İşte partinin maşallahı, maşallahı var yani. Sınırsız eğlence, sınırsız yemek. Hakikaten sınırsız yemekte adamın zaten karakteri ortaya çıkar. Aç mı bu adam yoksa böyle gerçekten gözü tok mu? İçki de mesela şimdi pek çok kez içkili ortamlara gitmiş olabilirler beraber ama bir noktadan sonra adamın parası yoktur daha fazlasını alamam. Ama sınırsız ortamlar. İşte orada gerçek yüzü ortaya çıkar. Ne nasıl biliyor musun? Yer çekimsiz ortamla aynıdır sınırsız yiyecek içecek ortamı. Yer çekimsiz ortamda herkesin karakteri ortaya çıktı. Stephen Hawking'in ne pis adam olduğunu gördük geçtiğimiz günlerde. Doğru. Yer çekimsiz ortamda. Bir de bu alta bakınca sponsorların olduğu şey var ya. Evet hı-hı. Abi. Çeşitli içecekler. Ne tür içecekler olduğu buradan anlaşılıyor. Bir de alkollü döner olduğunu anlıyorum ben. Evet abi. Sınırsız yemekler. Döner başka? Bir dakika o zaman bir şey soracağım. Sınırsız yemek arasında döner varsa benim döneri dalından yeme fantezim gerçekleşebilir herhalde. Mümkün. Kardeşim sınırsız değil mi derim. Ben sana şöyle söyleyeyim. Üçümüzü yan yana kenetlenmiş bir şekilde düşünmeni istiyorum. Tamam. Ne geliyor? Biraz i̇şte, daha anla. O kadar kalınlıkta bir döner gelecekmiş. Hadi canım. Evet, ben içeriden aldım. Bilgiyi. İçeriden aldın mı? Evet. O zaman aldım. Şey yapalım abi en baştan değil de partinin ortalarına doğru. Evet. İlk döner başta iyice pişmiş olsun. İyice piştiği dönemde biraz da hafiflemiş olsun. Oktay'la ben sırtları sen dalından yersin. Döner saat yönünde mi dönüyor? Bir saniye. Şöyle yapayım. Saat evet yönünde saat yönünde dönüyor. Saat yönünde dönüyor abi. Fahir sen niye bıçakla kesme hareketini yapıyorsun? Sırf döndürmeyi gözünde canlandırdın. Ben dönerci gibi düşünüyorum. Kestim, şeyi de döndürdüm. Yağdan kestim. Böyle aşağıda yağdan ayırma. Ayırıp şöyle. Küçük şey... teraziye koymayı da. O zaman döner saat yönünde dönerken biz saat yönünün aksi istikametinde dönerin çevresinde dönerek uzaydan bakacaklara hoş bir görüntü de oluşturabiliriz. Bence de bütün güzel. Bütün konuklar el ele tutuşmuş. Onlar ters dönüyor. Döner düz dönüyor. Bir de bir saat koyulabilir. Saat. Saati nereye koyacağız? Kum saati tipi bir şey koysak. Dönerin tam tepesine ama dönere temas etmeyecek şekilde. O şey metalin üstüne o. Hani şey metal. Saat sabit, döner ve toplum mütahalik. Fosforlu da olursa o saat yukarıdan çok hoş gözükür. Çok hoş olabilir hakikaten. Çok hoş gözükebilir. Şimdi bu partinin davetiyelerine evet. Yöneliyoruz. Sevgili dinleyiciler, tenisle ilgili herkesin kafasında az çok bilgiler var. Nedir o bilgiler? Backhand mesela. Backhand. Forehand. Başka ne var? Raket var. Raket. Top spin var. Spin var. Tenis şortu var. Short. Etek short. Var. Etek. File var. File çorap var mesela. Top diyen o gariban çocuklar var. Top var. Topuklu ayakkabı var. Topuklu ayakkabı derken? Seyircilerde herhalde. Seyircilerde var tabii canım. Bunun gibi tenisle ilgili yüksek başka... sandalye var. Yüksek sadakat var. Ve başka sporlar da var dünyamızda. Güreş. Dünya yanlış yerden giriyor galiba. Yani yarın öbür gün bir spor konusu açıldığında verebileceğimiz ilginç bilgiler olsun istiyoruz biz. Evet. Mesela tenis konusu açıldığında backhand diyerek konuya hakim olduğunu gösterebilmesi lazım. Mesela set. Set. Biliyorsun mesela. Sayı. Sayı. Maç sayısı. Bazı terimleri öğrenelim ama sadece tenisle ilgili değil. Az bilinen mesela bir ortama girdin. Evet abi. O ortamda bir adam handball ile ilgili hava atıyor. Hı hı. İşte o havadan biraz nasiplenmemesi sağlayacak bir iki teknik terim öğrenmek istiyoruz bu sabah. Her türlü sporla ilgili. Bizi arayın. Şunu bilgili, söyleyin. Ya, şu konu kadar. Açıldığında çok popüler olursunuz. Deyin. Davetiyeleri kazanın. Telefonumuz 210-30-30. Mesela krikette. Kriketi var. Hiçbir terim bilmiyoruz. Gol mu? Sayı mı? Gol. Delik mi? Nasıl oynanır? Benim bak, mesela rahatsız olduğum şey. Hava çok güzel diyelim. Evet abi. Bir güzel bir ortamdasınız. Evet. Orada herifin biri bütün kızları çevresine toplamış. Şey diyor. Hava da şahane ya. Tam kriket havası. Al işte. Aa, kriket mi, nasıl oynanır falan diye kızlar onun çevresine gittiği anda sen öyle bir laf edeceksin ki o kızların hepsi değilse de bir kısmı, en azından bir kısmı ve en güzelleri senin yanına gelecek. Kriket mi? Kriket bu havada oynanmaz ki. Esas orada bilmem ne slide olmasın diye. Atıyorum şimdi lafı da. Vardı kesin öyle bir şey. Şöyle şöyle bir hava lazım diyeceksin ki kızlar, aa bu hiçbir şey bilmiyormuş, esas bu biliyormuş diye senin yanına gelir. Ondan sonra da son ama kapanış cümlesini de söylemekte. Mesela kriket havası değil, hava polo havası. Mesela zamanında caz için böyle bence bir şey polar yapmıştık. Havası gibi daha serince bir hava. Hatırlıyor musunuz caz konserlerinde edilebilecek havalı laflar diye bir şey yapmıştık. Ne güzel şeyler gelmişti. Ne evet. Güzel şeyler gelmişti. Bugün bir caz konserine gittiğimde sahneden çok bana bakıyorlar. Ya ben bir şey sorabilir miyim? Şu beyzbollu asil sporlara girer mi bilmiyorum da. Beyzbol yaman yazayım. Amerikan sporuna girer. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Seçkin Çopur. Seçkin Bey hoş geldiniz. Hoş. Hangi sporlara hakimsiniz Seçkin Bey? Spor sayılır mı bilmiyorum ama can kurtaranlıkta böyle ilginç terimler var. Aa süpermiş, onu bir alalım ya. Yarın öbür gün birine çünkü kurtarır. Hemen o terimlerle başlarsın, sonra suni teneffüsü gösterirsin kıza. Mesela. Başka merak edilecek tarafı yok zaten. Buyurun. Mesela şey var, bir suda boğuşma diye bir tabir var. Suda boğuşma derken? Deve güreşi mi? Deve güreşinden farklı olarak hani adam boğuluyor orada canhıraş. Size ama yalnız gitmeyeyim diye birini daha yanında mı götürmeye çalışıyor? Evet, evet. Yolda hani muhabbet falan olur diye. Orada suda boğuşma diye bir tabir var mesela. Ne yapmak lazım suda boğuşmada? Mümkün olduğunca boğuşmamak lazım da hani... Sözle açıklayarak tartışma, durumu. Tartışma o noktaya kadar ilerlerse orada adamı biraz... Tartaklamak lazım. Dileğinden tutup büküp filan. Ben The Guardian diye bir... The Guardian mı neydi? The Guardian diye bir gazete vardı. Bir filmi var ya Guardian evet, diye. Evet evet. Ha, orada adamın ağzını burnunu kırıyorlardı ya. Yok onu o kadar ilerletmiyoruz ya. Sizden... Peki... Seçkin şey soracağım. Suda boğuşma ifadesi nerede kullanılıyor? Çünkü suda boğuşurken benimle suda boğuşma, benimle suda boğuşma diye bir şey. Yani olayı değerlendirirken mi kullanılıyor? Evet, öğrenirken öyle kullanıyoruz. Uygularken direkt ağzını burnunu kırmasak da boğuşuyoruz. Ama şimdi Seçkin yanlış anlamam. Bu suda boğuşma çok şey oldu ya. Sanki Anadolu'nun eski mesleklerinden biriymiş gibi, bir çobanlık, bir can kurtaranlık, hani boğuşma böyle şey havalı bir terim değil yani. Suda boğuşma. Suda hani su olunca suda kapıştılar gibi bir şey oldu yani. Şey var. Flank bağlama. Ha ne öyle bağlama? Bize bunlardan söyle ya. Flank bağlama. Flank. Flank. Sabaha kadar flank bağladık. Yemin yansın. Ne demek flank bağlama? Onda da işte suda boğuşmanın akabinde flank bağlıyoruz. Bilekten tutup kolu arkada büküp bir elle de boğazı destekleyerek, yani boynu destekleyerek. Ya sen adamı hırpalak, bunu nasıl can kurtaranlık ya? Sanki şey gibi ya, böyle bardan adamı çıkarıyormuş gibi kolunu koymuş. Yürü lan sudan çık falan gibi. Abi bırakayım ölsün mü? Nasıl peki, bir dakika şimdi benim tuttun sağ kolumu. Evet. Arkaya kıvırdı abi. Bilekten arkadan kıvırdın. Şimdi baş parmak var ya. Evet. Onun orada bir boşluk var. Evet. Tamam. Onunla elin diğer tarafında orayı sıkıştırıyoruz bir elimizin arasında. Evet. Ve bileği dik açı yapacak şekilde ters büküyoruz. Ha. Tamam. Şu. İçe doğru. Ha. Tamam tamam. Ha. Arkada o şekilde tutup diğeriyle de omuzun üst tarafından boynu destekleyecek şekilde çeneden. Kafayı su üstünde tutma hareketi herhalde. Evet, bunu. Evet. Buna da biz flank bağlama mı diyoruz? Ne diyoruz? Flank bağlama. Flank bağlama. Flank bağlama. Tamam, bu çok güzelmiş işte. Aradığımız buydu Seçkin. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam, iyi günler. Çünkü suda boğuşma başka yerlere de gidiyor ya. Hakikaten ya. Boğuşma, suda şak olmaz diye birisi de söylüyor. En güzel. Valla. Geçen birisi suda şak olmaz deyip işin içinden rahatlıkla çıkacak. Benim bir arkadaşım mesela şey öğrenmişti. Flapları açmak diye bir laf öğrenmişti. O da ne? O neredeymiş? Yelkende şey, mi? Bu, yok. Planör terimiymiş. O çok güzel anlatırdı. Abi şimdi açtım flapları, hop aşağı. O zamandan beri özenirim terimlere. Günaydın efendim. Huhu. Alur. Good morning. İyi günler. Hoşça kal. Maalesef. En ağır lafı da sonu. Sen söyledin abi. En sonunda söylenecek lafı en başta söyledim gene. Hemen telefonu kapatmak zorunda kaldık. Sevgili dinleyiciler, telefonumuz 210-30-30. Havalı spor terimlerini soruyoruz bu sabah ve işin ucunda backhand parti için davetiyeler var. 60'lar, 70'ler, 80'ler ve 90'ların en iyi şarkıları Radyo Otlu DJ'leri ve Ahmazi ekibinin şarkılarıyla eğleneceksiniz. Bu arada sınırsız yiyecek, sınırsız içecek ve sınırsız eğleneceksiniz. Ne zamanmış? Hop. 6 Haziran Çarşamba günü. Bunun için de o partide havalı olmamızı sağlayabilecek sporla ilgili tenisler. Çünkü büyük ihtimalle tenis kulüpte tenisçiler de olacaktır. Tabii ağırlıklı olarak. Zaten şey var, hemen arkasına bak. Hemen arkasına bak. Uluslararası erkekler tenis turnuvası Futures. Plans. Yani orada bir dolu tenisçi aralarında işte şöyle backhand yaptın. Oo, sen hala backhand demesin. Ben forehand yaptım diye konuşurken o ortama kendi terimlerinizle girip hava atmanızı sağlayacak, daha doğrusu hava atmamızı sağlayacak bir terim havuzu oluşturuyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Radyonun sesini kısar mısınız beyefendim? Tabii ki. Evet. Kimle görüşüyoruz? Uğur ismim. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş biraz olduk. Daha kısacağız galiba radyoyu. Pardon. Bayağı bir kapatın bence. Biraz evvel Cumhurbaşkanlığı'nın önden geçiyordum. Orada genelde şey olur. Telefonlar kesilir. Hattan düştüm onun. Az önce siz miydiniz? Peki efendim. Dinliyoruz Uğur Bey sizle. Ben de bir judo teriminden bahsediyorum. Siz judocu musunuz? Yapmıştım vakti zamanı. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Judonun özelliği şey miydi? Rakibin gücünü kendine karşı kullanma mıydı? Rakibin gücünü, ağırlığını kendine karşı kullanmak daha çok. Gücünü kullanma aikido mu? Aikido'nun uzmanı olmadığım için cevap vermeyeceğim onu. Ama judo'da daha çok rakibin kendi ağırlığından faydalanarak onu alt etmek. Peki efendim. Ama çok ağır birisi ise mesela? Daha güzel. Ne kadar ağır o kadar hızlı düşer. Judo'da böyle ağza göze vurma yok. Daha çok devirme şey üstüne değil mi? Hayır. Savunma sporudur judo zaten. Peki efendim. Buyurun dinliyoruz. Şimdi bu rakibin ayaklarını yerden keserek, bu güreşteki tuşun karşılığı. Ayaklarını yerden keserek minlere vurduğunuz zaman ippon. Ne? İppon. İppon. İppon. Evet. Bunun da bir de teknik şeyi vardır, hareketi vardır. İpponsyonage diye bir hareketi vardır. İpponsyonage. Yani neticesinde ipponla biten bir harekettir bu. İpponsyonage. Bir şey soracağım, bu sert bir hareket midir? Valla yani, lişen için oldukça serttir. Yumuşak bir yere düşürsek? Yani yere çarpma kısmı mı sert yoksa havada dönme kısmı mı onu kolunu falan? Yere çarpması sert. Ha, yumuşak yere düşerse o kadar sert değil yani hareket. Tabii. Bunu rakibe de düşme teknikleri verildiği için genelde canı acır ama bir yeri kırılmaz. İşte onu da soracaktım ben. İppona maruz kalırsak bir gün olur da. Nasıl? Ne yapalım? Ne yapalım yani? Nasıl bir yol izleyelim? Hemen bırakalım mı kendimizi yere yoksa? Yapacak bir şey yok. Havadaysan zaten bitti. Peki ipponda maruz kalmamak için çevremizde judo bildiğini düşündüğümüz kişilere nasıl yaklaşacağız? Sağdan mı soldan mı? Önce onlara gayet iyi niyetle yaklaşmanızı tavsiye ederim. İyi geçirmenizi tavsiye ederim. Peki Uğur Bey evli misiniz? Evliyim. Evlisiniz. Eşinizle tanıştığınız zamanlarda, flört zamanlarında var mıydı judo? Yok, o çok geride kalmıştı o geride zaman. Geride kalmıştı. Yani mesela eşinizle tanışırken ippon falan filan deyip böyle hop diye onu düşürüp böyle bir yaban şakalar yaptınız mı? Yaşadınız mı? Faydalı olabilir mi o tip bir şey? Hiç faydalı olacağını zannetmiyorum. Şimdi çünkü işin kadınlarla ilgili olan kısmı apayrı. Onu da dünyada onu çözen... ayrı bir zamanda anlatırsınız. Tabii, dünyada çözen çıkmadığı için anlatsam da boş zaten. Peki ippon siyonage gidiyorsunuz. İppon siyonage hareketin adı. İppon neticesi. Yani neticesinde ippon olur. Bu hangisi? Hani omuzdan atma hareketi mi? En meşhur judo hareketi. Omuzdan atma hareketi. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. İyi günler. Ben de bir tane havalı terim söyleyebilir miyim? Söyle. Sen no sen go no sen. Ne bu? Sevsin seni sevmesen gibi bir laf. Hocam de öğrendiğin terim herhalden. Aşk olsun ya, bizde uzak doğu sporları deyince akla gelen Türkiye'deki bir kaçı. Aikido mu? Aikido olur mu ya? Sen karate doğu. Ben bunu hani söylemeyeyim falan dedim ama hatırlarsınız. Hayır, bu yayında 50 defa söylediğin şeyi niye bu sabah utanarak saklıyorsun? Çok uzun zaman oldu, hiç ben şey yapmadım. Sen karateciliğinden hiç bahsetmedin uzun zamandır. Uzun zamandır hiç bahsetmediniz ya. Peki reklamlardan niye, sonra bol bahsedersiniz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlarda bu sabah havalı terimler öğreniyoruz sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle bir bakalım neler öğrendik. Flank bağlama diye bir şey var, can kurtaranlık terimi. Bizi sosyal ortamlarda çok popüler yapabilecek. Diğeri de İponsiyonagi. O da rakibi devirmek, kafasını kırmak anlamına geliyor. Vurmuşu. Judo'da tuş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Gülşah. Dilşah Hanım. Gülşah. Ha, Gülşah Hanım. Pardon. Evet. Peki ne güzel uyduruyorsun. Dilşah diye bir ismi ömrü hayatımda duymadım. Güllerin şahı olabileceğine inanıyorsunuz da. Dillerin şahı olabileceği. Evet. Gülşah Hanım, hangi sporla ilgileniyorsunuz? Serbest dalış. Bir fiil kendiniz mi dalıyorsunuz yoksa? Efendim? Ya kendiniz mi dalıyorsunuz yoksa? Ben denedim kendim dalmayı da çok başarılı olamadım ama birçok terim öğrendim. Teorik çalışmayı yaptınız, pratiğe geçmek üzeresiniz diye düşünüyoruz. Yo, pratiğe geçtim ben, daldım bayağı da başarılı olamadım. Kaç metreye daldınız serbest? Ya zaten 15'ten fazlaya daldırmıyorlardı da ben 8 falan o kadar dalabildim. Serbest dalış dediğiniz aletsiz falan mı daldın mı? Aletsiz, evet. Ya aletsiz dediğim tüp yok. Tüp bir yere güvenin. Ama palet malet var onlar hep. Palet var şimdi hocam. Maya falan da var. Mayayla dalamazsınız zaten de. Çünkü belli bir derinliğin altı çok soğuk oluyor. Soğuk oluyor. Serin olur. Tüyleri diken diken oluyor. Öbe şalla dalmışlar. Peki Gülşah Hanım, alıyoruz hemen sizin teliminizi de. Önce şunu söyleyeyim. Eğer hava atmayı falan düşünüyorsanız kesinlikle spor olarak serbest dalış şeyleri. Çünkü tamamen terim dolu. Yani terim dolu bir dünya. Evet. Yani çok havalı bir spor olduğunu söyleyebilirim bu konuda. Evet. Ben size blackout, samba ve hiperventilasyondan bahsetmek istiyorum. Bir dakika, hiç anlamadık. Hiperventilasyonu anladık bir. Blackout. Blackout. O herhalde... Evet. Black Hawk Down. Orada ben bitmişim gibi bir şey değil mi? Blackout. Evet, bitmek gibi bir şey. Blackout'tan sonra zaten komple serbest dalışla denizin derinliklerine doğru gidiyorsunuz. Evet, kesinlikle. Yani tamam. Eğer yanınızda bir body'niz yoksa... Güvenebileceğiniz bir body. yoksa önüne sonuçlanabilecek bir durum. Evet. Rahat bayılma gibi bir şey. Sonra? Hiperventilasyon. Samba. Samba mı? Aslında samba blackout diye gitse daha mantıklı olurdu. Çünkü samba da blackout'tan bir önceki aşama. Yani rahmetlinin son günleri çok iyiydi gibi bir şey mi? Efendim? Rahmetlinin son günleri çok iyiydi. Samba yapıyordu. Birden blackout'la aramızdan ayrıldı gibi. Aşağı yukarı. Ne yapılıyor bu samba? Ne oluyor yani? Samba da işte mesafenizi yaptınız diyelim. Mesafesiz... 60 yani, metre yapmaya çalıştınız ya, o ciğerlerle. Manyaz ya, o ciğerle 60 metre yapılır mı ya? 3 metre ciğerim var, 60 metre yapıyoruz. Hayır, 60 metre derinlik olarak değil. O çavuzunu düşünün, bir gittiniz. Bir nefes aldınız. Mesela Ege bir nefes aldı. Evet. Gitti, o 50 metreden döndü, bir 10 metre daha çıktı. Tamam. O sırada Ege samba olur mesela. Çıktığında samba! Birinci yerinde olmaz. Sarhoş gibi hareketler yapar. Azrail'le samba. Ama 75'e doğru gitmeye çalışsa blackout olur. Orada birisi yoksa mesela... Kaç bunların sınırı var mı belli yani mesela? Ya, yok, herkesin mesafesi kendine göre değişiyor da ben işte örneklendirmek istiyorum. Hanımefendi, siz niye atıyorum benim ciğerimi 60 metrede sambaya? Valla 5 paralık ciğeri yokmuş muamelesi gördü Ege ya. 60 metrede Ege blackout, ben size söyleyeyim. Ne 60 metresi? 6. metrede blackout. En antrenmansız sansın herhalde, o yüzden. Ben 25 metreyi salsa giderim. Dönüşümü de yani ben yarısında denedim, öyle tam havuzda denemedim ama 25 metreyi salsa gider. Charleston'la öbür ortasına kadar dönüyorum. Rahat böyle bir 40 metre sambasız, sumbasız gidiyorum yani. Maşallah vardır ya. O zaman 35 metre senin blackout'un. Blackout. Peki bu insanın başına gelmeden anlaşılan bir şey mi metraj olarak? Ha, yok, denemeden bilemez yani, ona imkan yok. Bu bir kere denenir biliyor herhalde. Bir kere denenir galiba. Sonra da yok yani geçine. 25'te başlarsınız. Her seferinde 25'e baktım blackout oldun. 30 gidersiniz. Yani sonradan ben sonradan öğreniyorum samba olmuşum diye. Ha evet, zaten samba olanlar da kabul etmezler hiçbir zaman samba olduklarını. Tabii canım. Getirin bana matematik problemi çözeyim ben. Yo, samba falan aynen, olmadı. Mesela ilk çıktığınızda etrafınızdakiler size bağırır. O sırada nefes almak aklınıza gelmedi ki konuşmaya falan çalışırsınız. O kadar mı samba oluyoruz ya? O kadar samba oluyorsunuz yani, bilinciniz bayağı bulanıyor. Mesela ben işte en son yaptığımda 50 plus yapmıştım işte. Birkaç metre gitmiştim 50'den. Ha, ama ayak vurdun değil mi oraya? Vurdum. Çıktım, çok sinirliyim. Bana nefes al diyorlar. Ben de habire bilincim yerinde olduğunu ispatlamaya çalışıyorum. Bir sinirleniyorum böyle, nefes al demeyin. Tamam, kendimdeyim falan. Ne bağırıyormuş bilmem ne. Böyle oluyorsun. Ona da hiperventilasyon mu deniyor? Yok. Niye ben sırayı tam tersinden verdiğim için. Hiperventilasyon işte ilk mesafe yapmadan önce yaptığınız şey. Böyle hızlı ve derin nefes almak ve yavaş yavaş vermek o nefesi. Peki. Akciğer kapasiteni tartırırsınız. Yani samba yapan bir kızı bulsak mesela, samba halinde. Normalde teklif edemeyeceğimiz şeyleri teklif edebilir miyiz? Daha böyle rahat mı oluyor insan? Ama sinirli oluyormuş. Baksana Sambo olmuş. Belki Gülşah öyledir. Bazısı daha neşeli oluyor. Gülşah tam arızaya geçiyormuş. Ben evet sinirli oluyorum. Yani o 1-2 dakika içerisinde kötemenlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kötemen dediğin sudan çıkarmak ya daha ne? Nefes alıyoruz ya. Bunun nesi kötü ya? Nefes alıyoruz ya. Nefes alıyor musun diyoruz. O da nefes alıyorum diyor. Tamam ama diyoruz. Nefes oluyorsan sorun yok. Bir miyim dedi. Peki çok teşekkürler Gülşah Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Sambasız günler. Diliyorum. Ve blackout down. Çok teşekkürler Fahir Bey. Rica ederim. Son bir telefonumuzu da alalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Levent. Levent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangi sporla ilgileniyorsun? Ben biraz daha aykırı bir spor kendo diyecektim. Aykırı. Kendo mu? Dövüş sporu mu o kendoda? Uzak doğu sporu ama dövüş sporu değil. Ne anladık biz bu işten? Biraz daha... Ne diyeyim? Tao gibi bir şey mi? Ha bu kılıç, tahta kılıçlarla yapılan evet, şeydi evet. Değil mi? Eskrimin uzak doğu versiyonu diyebiliriz. Aa o süper havalı ya. Ama eskrimde böyle parmak kadar kılıçla kendoda bayağı odunla giriyorsunuz galiba. 1.20 Shinai dediğimiz bir kılıç. Shinai mi? Shinai. Shinai. Onu ben de istiyorum ama ya. Yani ben de yapmak istiyorum. Tabii ODTÜ'de yapılıyor, biz ODTÜ'de yapıyoruz zaten. İyi geliyorum o zaman ben. Tabii buyurun bekleriz. Yani az önceki arkadaşın dediği gibi bizim sporumuz da terim dolu. Hani dalış belki birçok insanın yaptığı bir şey ama kendiyi çok az yapan olabilirsiniz. Peki bir şey soracağım şimdi. Bir durum olsa siz oradan bir sopa alıp girebilir misiniz kendo teknikleriyle? Yani pek tercih ettiğimiz bir şey değil. Ama zorda kalırsam da girerim diyorsun. Tercih ettiğiniz şey ne? Efendim? Tercih ettiğiniz şey illa şınayı olacak öyle mi girerim diyorsunuz? Yani herhangi bir çubuk sopa olabilir tabii yani. Ama girme konusunda bir itiraz yok. Tamam onu anladım. Şinay. Ya bu Şinay'ın boyunu siz söylediniz değil mi 1.20 diye? 1.20 evet. Bambudan yapılan da, 4 parça bir kılıç. Kalınlığı da biraz fazla galiba. Yok araları boş olduğu için çok fazla zarar vermiyor. Zaten spor yaparken zırh giyiyoruz. Yani herhangi bir demaj alma gibi bir şeyiniz yok spor demaj, yaparken. Demaj hemen bunda yazdık. Demaj herhalde darbe anlamında kullanılıyor. Yani evet kendoyla alakalı bir şey değil. Ben kendoda 4 puan bölgesi var. Bu puan bölgelerinden sadece bir tanesini söyleyeceğim. Tamam. Evet. Tamam söyle. Ote mi? Kote. Kote. Yani çok fena koteme vurdu. Hayır. Puan almak için habire kote vuruyor. O şöyle koten dolmadı deniyor mesela. Ha, yani men, do, kote, ski 4 puan bölgesi. Bunlardan herhangi birini söyle. Olmaz ortamda. Olmaz o. Ben hemen kotemi döndüm. Arkamda dolaşıyor. Kote şey zaten bileğe yapılan bir hamle. Biz anladık neresi olduğunu. Biz merak etmiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Demaj derken, kote derken bir program daha sonuna geliyoruz. Meldoski. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.